क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा बैर के काम में लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है, फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले, यूं कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात ना वह श्राद्ध करता है और ना कभी दान ही देता है। ऐसे बहुत तेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है, वयस्क अर्थात बड़ा होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंड दान आदि का कार्य करता है तथा उनकी सदगति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। हे प्रियतम, अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। हे विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वह ना कुछ देता है और ना लेता है, ना रुष्ट होता है और ना संतुष्ट। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है, जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही पिता माता पत्नी बंधु बांधव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु घोड़े हाथी भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है, ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्म में ना तो किसी से ऋण लिया है और ना किसी की धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ बैर भी नहीं किया, इसीलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। यह जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आए? अतः हे प्राणनाथ, दुखी ना होइए। हे द्विज श्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यतन से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने को होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निर्थक चिंता छोड़िए। महान मोह से मूढ़ अर्थात विवेक शून्य हुए मानव पाप में आसक्त चित्त होकर कहने लगते हैं कि यह घर, यह पुत्र और ये स्त्रियां मेरी ही हैं। किंतु हे प्राणनाथ, संसार का यह बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। सोम शर्मा बोले, हे कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा यह वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। हे प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है, जी में आता है। जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूं। सुमना ने कहा, हे महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है, बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है। एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। हे प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। सोम शर्मा बोले, हे भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसा होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन करो। सुमना ने कहा, हे प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को सदा जिस प्रकार वर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्य का लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंच यज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शोच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव, ये पुण्य के अंग हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है, वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। सोम शर्मा ने पूछा, हे भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अंग हैं? हे प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरे मन में बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका वर्णन करो। सुमना बोली, हे ब्राह्मण, जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ है तथा जो अनसुया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने ही सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय, इन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्म अनुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया। इससे वे दोनों शुभ दर्शी हो गए। तत्पश्चात उतने ही समय 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पंच अग्नि सेवन किया। उसके बाद वे जल के भीतर खड़े हो उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गए। तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयम, ये उत्तम एवं विद्वान ब्राह्मणों के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान, अग्नि, होत्री का सब रूप धारण किए महर्षि दुर्वासा के निकट उपस्थित हुआ था। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना अर्थात निसंकल्प अवस्था, ये सब स्त्री रूप धारण किए वहां आई थी। बुद्धि, प्रजा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्य, कृति और शांति, इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग, ये भी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सब के सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, हे ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्य के शौर्य और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ने कहा, आप कौन हैं जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, हे मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं। जो हाथ में दंड और कमंडलू लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंखें भूरे रंग की हैं, ये सत्य कहलाते हैं।